Lennart Åkerblom. Ja, hejsan. Hans Pihl heter jag. Du är inspektör på TSV, ja. Förstår jag. Jättebra, då har jag handlat rätt. Jag arbetar som utbildningskonsulent på ABF i vanliga fall. Och jag har lite idéer angående det här med utbildningen. Mm. Och då talar jag med rätt person. Ja, det beror på. Vi har ju inget direkt med utbildning, ja, men om det fortsätter får vi se. Ja, det är så här, förstår du, att en yngre kusin till mig tog körkort här för något år sedan, så upptäckte vi att hon hade så gräsligt svårt att klara av det här med att fick parkera. Så tänkte vi lite grann på det här och vi kom fram till att det blir ju alltid yngre och yngre som tar körkort nu. De börjar ju tidigare. Om man skulle kunna konstruera en figur kanske som skulle kunna hjälpa dem till detta, då fick parkeringsmannen, tänkte vi. Jaha. Som kunde dyka upp och hjälpa oss ställa till rätta, så att säga. För att de skulle få någonting att hänga upp det här på. Man? Ja. Och dyker upp när, i vilket sammanhang? Går? Ja, när man går igenom kursmomentet, alltså just med fickparkering. Jag förstår inte riktigt vad man ska vara ärlig, hur du menar då. Den här fickparkeringsmannen då, så jag menar, skulle du göra någon... Alltså under utbildningens gång då? Ja, just komma med alla lämpliga instruktioner. Ja, du vet att man vrider ratten ett halvt varv i början och sådär. Jag tänkte mer för att hon var väldigt... Hon missade sin uppkörning sen och blev väldigt nervös alltså. Men vet, vi har ingenting med utbildning att göra, va? Mm. Utan vi kör ju bara proven. Nej, jag förstår. Ni kör bara proven. Ja. Så att, men om man går på en trafikskola så är det ju lärarens sak då att... Ja, jag tänkte just att läraren kanske skulle kunna klä ut sig i någon dräkt eller något sånt där och vara just fickparkeringsmannen då. Alltså, så tänkte du. Ja, just det. Ja. Bara för att få de här yngre att slappna av rätt mycket. För det här blev nästan ett trauma för dem. Men du vet, det här med fickparkering, jag tror det låter som det skulle vara väldigt upphåsat det hela. För jag menar, det blev en väldigt stor sak för henne. Det är ju normalt sett inga problem alltså. Nej. Men du vet att på en trafikskola, va? Ja. Så lägger ju läraren in olika moment under utbildningen. Som till exempel fickparkering, ja. Och så vidare. Så han är ju redan en slags fickparkeringsman, om man nu ska kalla honom för det. Va? Ja. Men du menar då vore det inte bra att nu rasslar det till, så att säga? Du menar alltså att även de som utbildar sig privat då skulle råka ut för det här, eller? Ja. Nej. Jag tänkte på en mer övergripande figur alltså. Ja, du vet att ska det vara någon person då anställd på någon trafikskola som, hur ska han få grepp om vilka det är som kör privat då? Ja, men jag tänkte att kanske skulle kunna, åtminstone om man börjar lokalt i Stockholmsområdet, vara en figur som turnerar runt, så att säga. Han skulle vara ute och gå på gatorna och så bara hoppa in en bil som en grön skylt och så. Nej, inte riktigt så. Men hur hade du tänkt rent praktiskt då? Ja, jag vet, jag har inte funderat så jättemycket. För det är ju den praktiska biten där som blir svår, va? Ja. Men jag får tänka lite till på det här. Ja, du vet att vi på Vägverket här, vi ställer inte upp på sådana grejer. Nej. Det kan jag säga okej, med en gång. Okej. Jättebra, jag tackar jättemycket för din hjälp. Tack så. Hej. Hej.